بسم الله الرحمن الرحيم. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. حديث متفق عليه. زید ابن ثابت رضی الله عنه میگوید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: صلوا ایها الناس فی بیوتکم، ای مردم شما نمازها را در خانه هایتان بخوانید. نمازهای سنت را ای مردم شما در خانه بخوانید. فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ، زیرا اینکه بهترین نماز مرد در خانه‌اش است. بهترین انسان و بهترین نماز آن هست که انسان سنت را در خانه خودش می‌خواند. إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، مگر نمازهای فرضی را. یعنی که نماز فرضی باید در مسجد با جماعت گذاشته شود، اما نمازهای نافله و نمازهای سنت لازم و ضروری است و بهترین نماز می شود که انسان اینها را در خانه بخواند و برود در مسجد نماز را با جماعت با مردم نماز فرض را بخواند. ببینید برادران عزیز مهربان، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما را میگوید شما نماز سنت را در خانه بخوانید و نماز سنت را در خانه ادا بکنید. متاسفانه امروز کسان پیدا شدن که هر انسانی که سنت را در خانه میخواند و در مسجد فرض را میخواند، آن انسان را سنگ میزنند و آن انسان را مورد سنگ زنی و مورد خطاب خود قرار میدهند. به خاطر چی؟ به خاطر آن که بیخبر از این سخنان بزرگ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هستند، یا اینکه خبر دارند و اما نمیخواهند که این سخن رسول الله در بین مردم پهن شود و نمیخواهند که مردم از حقیقت این سخنها آگاه شوند. از این حساب مردمی هست که هر کسی که در خانه سنت میخواند آنها را نامگذاری میکنند با گفت خودشان، آنها را با گفت خودشان سنگ میزنند. بیخبر از این هستند که مسلمان های حقیقی را نام گذاشته استادند. بیخبر از این هستند که هر انسان به سنت عمل میکند، به فرمان رسول الله عمل میکند، آن عمل کننده سنت را سنگ زده استادند. بیخبر از این هستند. از این حساب برادران عزیز مهربان، این سنت رسول الله را فراموش نکنید. اگر مسجد در شما نزدیک باشد که سنت را در خانه را خوانده و رفته در مسجد فرض را دریافت بکنید، پس در خانه بخوانید، این بهترین نماز شما می شود. اما اگر در مسجد هم خواندید جایز است و درست است، اما با این سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل بکنید تا اینکه محبت خود را ظاهر بکنید، تا اینکه بیان کنید محبت خود را که ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، من تو را دوست می‌دارم، با این سخنت عمل می‌کنم که سنت را در خانه می‌خوانم و فرض را در مسجد با مردم با جماعت ادا می‌کنم. این علامتی محبت ما و شما با این پیامبر اسلام محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است. پس ببینید برادران عزیز مهربان، حدیثی صحیح است که برای ما و شما این حدیث را روایت کردند. پس ای برادرانی که شما بیخبر از حدیث هستید، ای برادرانی که شما دور از سخنان رسول الله هستید، هر کسی که سنت را در خانه میخواند آن را سنگ نزنید. هر انسانی که سنت را در خانهش ادا میکند و تنها فرض را در مسجد میخواند، آن انسان را مورد سنگ زنی خود قرار ندهید، زیرا اینکه بر ضد سخن رسول الله میبرایید. گویا که شما سخن رسول الله را سنگ زده استادید، نه آن انسان را، زیرا که آن انسان با سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل کرده استاده است. پس این است توصیه و وصیت بزرگ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم